Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 kwietnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Matury odbędą się bez przeszkód, mówi minister edukacji. Inaczej uważa ZNP. Rosyjski żaglowiec nie może wpłynąć na nasze wody terytorialne, zdecydował premier. Krytyczny raport Komisji Europejskiej po kontroli w polskich rzeźniach. Matury odbędą się bez przeszkód, mówi minister edukacji Anna Zalewska. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz twierdzi, że są zagrożone, ponieważ uczniowie mogą nie otrzymać świadectw ukończenia szkoły. Od 5 dni w wielu szkołach trwa bezterminowy strajk. Minister edukacji Anna Zalewska poinformowała, że nauczyciele mają obowiązek wziąć udział w radach klasyfikacyjnych. Bez wystawienia ocen maturzyści nie zostaną dopuszczeni do egzaminu. Minister powołała się też na inny przepis ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Żądania nie mogą powodować strat społecznych. W odpowiedzi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz stwierdził, że strajkujący nauczyciele nie mogą być zmuszani do udziału w radach. Tam, gdzie rady pedagogiczne podejmują takie uchwały o nieklasyfikowaniu, siłą rzeczy nie będzie klasyfikacji uczniów w tym czasie. Żeby przystąpić do majowych egzaminów, maturzyści do 26 kwietnia muszą otrzymać świadectwo ukończenia szkoły. O zawieszenie strajku na czas egzaminów po raz kolejny zaapelowała wicepremier Beata Szydło. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rosyjski żaglowiec Siedow nie może wpłynąć na nasze wody terytorialne, zdecydował premier. Wcześniej jednostka nie została wpuszczona na terytorium Estonii. Przyczyną jest obecność na pokładzie ponad 70 studentów Karczeńskiego Uniwersytetu Morskiego, mającego swoją siedzibę na anektowanym przez Rosję Krymie. Siedow, nie lubić jego niemożne. Czteromasztowiec Siedow do końca lat 90. był największym żaglowcem na świecie. Regularnie prowadzi rejsy szkoleniowe. Oburzenie rosyjskich mediów wywołało niewpuszczenie go na wody terytorialne Estonii. Rosyjskiemu parusnemu sudu. A jak tłumaczył Lembit Uibo z estońskiego MSZ, chodzi o sprzeciw wobec rosyjskiej aneksji Krymu. To nie tajemnica, że między Estonią i Rosją zachodzą zasadnicze rozbieżności. Podobnie decyzja Polski o niewpuszczeniu do Gdyni odnosi się do tego faktu, mówi rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. Ten rejs szkoleniowy odbywają kadeci z Państwowej Akademii Kerczyńskiego Koledżu Przemysłu Rybnego, który ma swoją siedzibę na terytorium okupowanego przez Rosję Krymu. Decyzję Estonii rosyjska ambasada określiła jako nieprzyjacielski akt. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nie będzie ekshumacji ofiar niemieckiego niewolniczego obozu pracy w Treblince. Wydarzenie zaplanowane od poniedziałku do końca kwietnia zostało wstrzymane decyzją zastępcy prokuratora generalnego Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia ekshumacje są dopuszczalne do 15 kwietnia. Zaplanowana czynność procesowa nie da się przeprowadzić do tej daty. Powodem jest fakt, że prace zostały wyznaczone na obszarze 5000 metrów kwadratowych. Nie da się zatem precyzyjnie określić liczby miejsc i ilości szczątków, które mogą zostać ujawnione. Śledztwo w sprawie zabójstwa w kościele świętego Augustyna na warszawskim Muranowie wszczęła prokuratura. 40-letni mężczyzna zaatakował 64-latka, który zmarł w szpitalu. Ofiara to ojciec jednego z duchownych. Napastnik leży nieprzytomny w szpitalu, mówi prokurator Łukasz Łapczyński. Prokurator wszczął śledztwo w kierunku zabójstwa pokrzywdzonego poprzez zadanie mu uderzeń skutkujących licznymi obrażeniami głowy oraz w sprawie spowodowania obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni księdza, który próbował obezwładnić napastnika. Czekamy na informacje od lekarzy, kiedy będziemy mogli wykonać czynności procesowe z osobą, która dopuściła się tych czynów. Wciąż nieznany jest powód ataku. Napastnik po obezwładnieniu przez policjantów doznał zapaści. Niewykluczone, że był pod wpływem narkotyków. Krytyczny raport Komisji Europejskiej po kontroli w polskich rzeźniach. Inspekcję spowodował ujawniony przez reporterów superwizjera TVN ubój chorych kurów i sprzedawanie mięsa spadłych. Ubój odbywał się w nocy bez nadzoru weterynaryjnego w rzeźni pod Ostrowią Mazowiecką. Niespójny system identyfikacji i rejestracji zwierząt, niepełny nadzór nad rzeźniami, niezgodności w dziennikach po uboju i przed nim oraz braki kadrowe, a także niedofinansowanie służby weterynaryjnej to główne zarzuty unijnych inspektorów. Kontrolerzy wytknęli ponadto brak odpowiedniej reakcji na podejrzane ogłoszenia o chorym lub rannym bydle, które zamieszczała ubojnia pod Ostrowią Mazowiecką. Wstępne wnioski z inspekcji znane były już wcześniej i w odpowiedzi na nie Polska przysłała do Brukseli informacje o podjętych działaniach i tych planowanych. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas wizyty w komisji przed miesiącem przyznał, że były nieprawidłowości administracyjne, które zostały usunięte, błędy w prowadzeniu dokumentacji czy niespójności systemu ewidencji zwierząt. Zapewnił, że lekarze weterynarii będą mieli już wgląd w bazę danych w każdej chwili. Będą też wyższe kary dla osób dopuszczających się oszustw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur dziś, zwłaszcza na południu, miejscami większe przejaśnienia. Na południowym zachodzie i w centrum deszcz lub deszcz ze śniegiem, a początkowo lokalnie śnieg. Biało też na obszarach podgórskich i w górach, gdzie indziej dość pogodnie, z wyjątkiem niziny szczecińskiej. Na termometrach od 2 stopni na Przedgórzu Sudeckim i 5 na Dolnym Śląsku oraz nad morzem do 10 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. To trójka, 6 minut po szóstej. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Ale nie sama oczywiście, za konsoletą Iwanka Kunewa, Sylwia Hej też jest w pogotowiu. Dziś nie ma czasu na spanie, drodzy państwo. Zaczynamy energicznie. Ja na pobudkę wybrałam Janis Joplin. Proszę nie pobudzić sąsiadów, ale ja bym wzięła trochę głośniej. When I Move Over to Janis Joplin, oczywiście. To trójka już 10 minut po szóstej. Zastanawiam się, co Państwo mają na dziś w planach. Pogoda nie rozpieszcza nas. Spacer oczywiście polecany jak zawsze, no ale może nie jakiś najdłuższy dzisiaj, więc pewnie porządki. Co Państwo mają dziś w planach? Przedświąteczne porządki czy spacer? A może już jakieś pierwsze mazurki się pojawią? Katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Proszę koniecznie o tym do mnie napisać. Gonna come down. When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing. Goodbye Yellow Brick Road to Elton John, oczywiście. To trójka, tak za minutkę będzie kwadrans po szóstej, a kwadrans po szóstej zazwyczaj w soboty u nas Henryk Sytner i dziś będzie podobnie. Zabierze nas tym razem pod niebo. Medal dla każdego. Dziś zachęcimy Państwa do wędrówki po Zagrzebiu. Stolica Chorwacji, jak twierdzi mój gość Anna Olejkobus, ma wiele interesujących tras pieszych i kolarskich. Co można tam zobaczyć? Zagrzeb pełen jest atrakcji. Jest takie powiedzenie, co jest piękniejsze od stolicy Chorwacji? Jej mieszkanki. Chorwaci są bardzo dumni z Zagrzebia i naprawdę bardzo dużym uczuciem darzą swoją stolicę. I faktycznie miasto jest bardzo urokliwe. Zacznijmy od małego Polonikum. Mianowicie mamy tam niedaleko placu Bana Jelczacica ulicę Warszawską. Więc od razu poczujemy się swojsko i kiedy sobie powędrujemy, mamy tam dolne miasto i górne miasto. a są one połączone najkrótszą w Europie kolejką, raptem 67 metrów różnicy chyba, więc schodów mało do pokonania. Jeżeli będziemy spacerować, możemy przejść przez kamienną bramę, która kiedyś strzegła górnego miasta przed najeźdźcami, a dziś jest to takie wzruszające miejsce, bo w środku tej bramy jest mały ołtarzyk, jest obraz Matki Bożej, przed którym ciągle palą się świece, modlą się ludzie, więc czasem tacy rozbawieni turyści przechodzą i wydaje mi się, że to tylko jest taki szlak turystyczny, a nie, to miasto cały czas żyje i potrafi naprawdę zauroczyć. Takim miejscem, muzeum, które obowiązkowo trzeba zobaczyć, to jest Muzeum Rozstań. I proszę Państwa, ja znam osoby, które specjalnie do Zagrzebia pojechały, żeby te Muzeum Rozstań zobaczyć. Są tam eksponaty podarowane przez ludzi z całego świata z krótkimi historiami, jak wyglądało pożegnanie ich miłości. Bardzo różne historie, proszę mi wierzyć, od krasnala ogrodowego, który wylądował przez przednią szybę samochodu, aż po siekierę i jakieś elementy z sukni ślubnych. Bardzo inspirujące miejsce, pokazujące, że nie tylko miłość nie jedno ma imię, ale rozstanie też ma nie jedno imię. Ale my nie rozstawajmy się za szybko z Zagrzebiem, dlatego że mamy tutaj piękny dzwon rozbójników. Kiedyś służył on do ostrzegania, że zbliżają się obcy do miasta. Dziś południe z tej wieży możemy zobaczyć wystrzał armatni. Możemy po prostu pozachwycać się okoliczną architekturą, bo spacerując po Zagrzebiu mamy wrażenie, jakbyśmy byli w Wiedniu, może w Paryżu. Bardzo pięknie, bardzo zielono, bardzo dużo parków. Wspaniałe miejsce do właśnie spacerowania. Dużo tras rowerowych. Jeżeli już nasycimy się miastem, możemy wyruszyć dookoła. Znajdziemy i góry, i doliny, i łąki. I naprawdę Zagrzeb jest idealnym miejscem, żeby wyskoczyć tam na tak zwany city break, czyli taką krótką przerwę, żeby poznać jakieś miasto. A w grudniu odbywa się tam jarmark adwentowy, który jest uważany za jeden z najpiękniejszych w Europie. Jarmark adwentowy, warto ich poszukać, jeżeli mogą Państwo gdzieś wyskoczyć na chwilę, nawet jeszcze w ten weekend, albo może w tygodniu, gdzieś po sąsiedzku, to takie jarmarki adwentowe to na pewno warto odwiedzić. Bardzo dziękujemy za te propozycje i podpowiedzi. To my teraz jeszcze zagramy, a potem Państwu coś powiem. Oh, say. Dzień dobry Pani Kasiu. Na dziś wyjątkowo miłe plany. Jedziemy do Rzymu, więc będą rzymskie atrakcje. No właśnie, czyli jednak ktoś na weekend wyskakuje w Rzymie. Palmowa niedziela, jak się domyślam, może być pięknie. To od Pani Małgosi. Jeszcze listę obecności podpisuje Pan Piotr z Radomia, skąd pozdrawia i pisze, że za oknem dwa plusy i pada, ale nie przeszkodzi to w porannej piątce. Domyślam się, że pan biega, panie Piotrze. Zazdroszczę dyscypliny i przyznam się również państwu do czegoś, że ja dyscypliny do biegania nie mam, ale do różnych innych rzeczy owszem. I w moim kajeciku zapisałam sobie na dziś takie hasła. Zasiać rzeżuchę i nastawić zakwas na żurek. No i teraz pytanie do państwa. Jakie państwo mają na dziś przedświąteczne plany? Rzeżucha? Czy może już pisanki, kolorowanie, mycie okien czy spacer? Takie pytanie będzie nam dziś przewodzić. Co państwo wybierają? Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Widzisz sam, że nam z tobą nie wyszło. Widzisz sam, ciemną chmurą jest przyszłość. Błyska się w tej górze, burzą brzmi. Cóż więc mam radzić ci. Sprzedaj mi wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mi wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi wieje wiatr. A ja z nim, a ja tam wiszczę. Bo widzę za ty wiatru znam. Sprzedaj mnie wiatrowi, to oczywiście Bemi Beck. Pan Andrzej napisał dzień dobry. Dzień dobry panie Andrzeju, nie uwierzy pani. W Strzeszowie plus 3, a my mamy dzisiaj pierwszy dzień zawodów spławikowych o mistrzostwo koła. I teraz ja dedukuję. Zawody spławikowe, domyślam się, że chodzi o wędkowanie. Plus 3, domyślam się, że to trochę chłodno będzie nad tą wodą, nad tymi wędkami, spławikami czekać na ryby. Proszę potwierdzić, panie Andrzeju, czy ja dobrze wydedukowałam. When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrong. Yeah. And if this love just feel it, and if this life was easy, there's no time to be alone, alone. Yeah, I won't let you go. Say those words like there's nothing else. Close your eyes and you might believe that there is some way out. Open up your heart to me now. Let it all come pouring out. There's nothing I can do. To trójka, to ja się zagapiłam, przepraszam bardzo, zagapiłam się na zegarek i tak ta wskazówka czerwona, te sekundy mijają, no dobrze, nie będę już się tak wpatrywać w ten zegar. Zbliża się w 6:30 już, jeżeli mają Państwo dużo rzeczy dziś zaplanowanych, to proszę już wstawać. Pani Ewa napisała, że ma zaplanowaną randkę i że mam trzymać kciuki. To ja będę trzymać, to może my wszyscy potrzymamy za panią Ewę kciuki. Na pewno będzie pięknie. Pani Ewa też przysłała mi zdjęcie cudowne, bo w tej chwili pani Ewa jest na randce ze swoim psem nad morzem na plaży. Zdjęcie najpiękniejsze na świecie, ja zazdroszczę szczerze takiego porannego spaceru. To trójka, dokładnie w 6:30 teraz. Jak donosi pani Anna, w Gliwicach śnieg pada i jest +2. Pani Anna pisze też, że dokupi rzeżuchę. Polecam. Jak ją teraz zasiejemy, to na święta będzie akurat. No dobrze, ale pogoda? No nie najlepsza dziś. W dzień w południowej

To Fisze Made Tworzywo, Jestem w niebie. Najnowszy, bardzo świeżutki, chyba z wczoraj nawet, singiel drugi z płyty Radar. To tak powoli panowie tę płytę przedstawiają. No ciekawe, czy zawojuje listę przebojów trójki, tak jak poprzedni singiel. No w tym ostatnim notowaniu ja sprawdzam właśnie. Dwa ognie, które tak długo utrzymywały się na pierwszym miejscu, teraz są na trzecim. Na pierwszym Daria Zawiałow, na drugim Organek. Bardzo pięknie taka polska trójka w liście przebojów programu trzeciego. Pytam państwa dziś o plany na ten weekend. Można pisać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl, a ja za chwilę podpowiem, jak w ten chłodny weekend przedświąteczny zająć najmłodszych. Pisałam w wyszukiwarkę internetową hasło warsztaty wielkanocne. Efekt jest dowodem na to, jak wiele się dzieje dobrego we wszelkiego rodzaju instytucjach kultury z myślą o rodzinach z dziećmi. Oto szczegóły moich poszukiwań. W co się bawić? Zaczynamy od Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Miejsca, które warto odwiedzić nie tylko przy okazji warsztatów wielkanocnych. Rodzice znajdą tam na przykład zabawki ze swojego dzieciństwa. Takie metalowe, nakręcane, skaczące żabki. Pamiętają państwo? W kolekcji muzeum są też między innymi XIX-wieczne ołowiane żołnierzyki, kolekcja lalek w historycznych strojach z przełomu XIX i XX wieku i wiele, wiele innych ciekawych eksponatów. Do muzeum zaprasza Renata Pronowis, Muzeum Zabawek i Zabawy. W tym roku Muzeum Zabawek i Zabawy obchodzi swój wielki jubileusz 40-lecia. Wokół tego jubileuszu odbędzie się szereg działań w naszym muzeum, ale taką szczególną uwagę chciałabym zwrócić na powstawanie nowej, przepięknej wystawy Zabawki PRL-u, to taka robocza nazwa, na której chcemy pokazać zabawki z naszych zbiorów z czasów właśnie PRL-u. Chcemy także poprzez te zabawki przybliżyć i pokazać świat dziecka w PRL-u. Wszystkich informacji można się dowiedzieć na naszej stronie www.muzeumzabawek.pl lub na naszym Facebooku. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Będą sukcesywnie się pojawiały informacje. Obiecuję zatem zaglądać, ale wróćmy jeszcze do warsztatów wielkanocnych. Zabawek. Muzeum Zabawek dzisiaj zaprasza Państwa bardzo serdecznie do Apteki Wyobraźni, czyli naszego takiego oddziału niewielkiego przy ulicy Mickiewicza, na nietypowe warsztaty świąteczne, wielkanocne. Pisanki, palmy, kurczaki, zajączki to już było. I tym razem chcemy Państwu pokazać pucheroki. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, kim byli owi tajemniczy jegomoście oraz wykonają czapeczkę inspirowaną tradycyjnymi nakryciami głowy noszonymi przez pucherów. A kim byli ci panowie, właśnie na tych warsztatach się dowiemy. Chcemy w ten sposób ożywić tradycję, pokazać zwyczaj, który wywodzi się od krakowskich Żaków. A pochodzi on z XVI wieku. Muzeum Zabawek i Zabawy ma na celu rozbudzenie zainteresowań tą tradycją wielkanocną oraz integrację naszych odwiedzających. Związane z tym wyjątkowym świętem warsztaty pozwolą stworzyć każdemu wyjątkowe dzieło, coś wykonane własnoręcznie, coś pięknego i wykonane pasją. Dlatego serdecznie zapraszamy do Apteki Wyobraźni na te warsztaty dzisiaj w godzinach 12-14. Teraz z Kielc przenosimy się do Katowic. Tam w ten weekend zawędrowała krakowska Żywa Pracownia. Magdalena Żyłka, Żywa Pracownia. W ten weekend jesteśmy w Katowicach, w Galerii Libero. Postanowiliśmy się tym razem zmierzyć zupełnie nową przestrzenią dla naszych działań. Jako Żywa Pracownia prowadzimy warsztaty rękodzielnicze, rzemieślnicze, takie na styku tradycji, kultury. Często w muzeach, w galeriach sztuki, w domach kultury, w przestrzeniach otwartych. Tym razem postanowiliśmy wejść w trudną przestrzeń, taką nietypową dla nas. Długo walczyliśmy ze sobą, czy w taką przestrzeń wejść, ale postanowiliśmy dać szansę dzieciakom, które weekendy nie spędzą w muzeum, na warsztatach, nie wiem, w lesie, tylko właśnie spędzą z rodzicami w galerii handlowej. Będziemy tam prowadzić warsztaty wielkanocne. Będziemy robić palmy wielkanocne z kwiatami pięknymi, z bibuły, z baziami, z trzciną, ze wstążkami. Będziemy robić warsztaty robienia pająków ze słomy, takich pająków krystalicznych, tradycyjnych form, wieszanych dawniej pod sufitem i na Boże Narodzenie, i na Wielkanoc, przełom zimy, wiosny. One też będą piękne, zdobione kwiatami z bibuły. I będziemy robić jeszcze dekoracje pachnące wiosną, pachnące łąką, zabawki z siana, jajeczka, zajączki, kurczaki, wszystko kojarzące się Wielkanocą, wszystko, co tylko dzieciakom przyjdzie do głowy. Galeria Libero w Katowicach. Dzisiaj od godziny 10 do godziny 20 jesteśmy przez cały czas, czekamy na rodziny z dzieciakami, z warsztatami, z ogromną ilością materiału, baśni, wszystkiego. I w niedzielę też będziemy na Was czekać. Od godziny 11 do 19 w niedzielę palmową można przyjść, żeby zrobić palmę. Bardzo dziękuję i od siebie polecam wpisać w wyszukiwarkę dzisiejszą datę i hasło Warsztaty Wielkanocne. Domy kultury i biblioteki sypią pomysłami. Meet me tonight, lover. Meet me in the moonlight alone. I have a sad story to tell you. Must be told in the moonlight alone. I wish I had never been born.